श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा उपचार भाष्य में हो रहा है। संशय त्रिकोटि को उपस्थित किया गया कि केवल आत्मज्ञान निःश्रेष का साधन होगा या केवल कर्म निःश्रेष का साधन होगा या उभय समुच्चय मोक्ष का साधन होगा। तो इस प्रकार का संशय होने पर केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है, इस सिद्धांत को पहले बताया गया और फिर केवल कर्म या समुच्चय मोक्ष का साधन नहीं होगा, इस का निराकरण किया जा रहा है। इन दो पक्षों में विद्यमान जो दोष हैं उन दोषों को बताया जा रहा है। उसमें से केवल कर्म से मोक्ष मानने वाला जो पक्ष है उनका कथन था कि पाप कर्म तथा काम्य कर्म नहीं करेंगे, प्रत्यवाय से बचने के लिए नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहेंगे, प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा, तो कोई जन्म का निमित्त न होने से निमित्ताभावात हो जाएगा, क्या नाम आपका जन्माभाव रूप मोक्ष स्वरूप अवस्थान बिना ज्ञान के ही। ये जो केवल कर्म से मोक्ष का बिना ज्ञान के उपपादन करने वाले मीमांसक हैं, इसमें बताए जा रहे हैं अनेकों दोष। सिद्धांतियों ने ये कहा कि इस प्रकार का केवल कर्म से मोक्ष इसलिए अनुपपन्न है कि पूर्व जन्मों में कृत जो अनारब्ध फल कर्म है बहुत है, उनका बिना ज्ञान के क्षय नहीं हो पाएगा, निवृत्ति नहीं हो पाएगी। उन तो वे अपना फल भुगवाने के लिए जन्म दिलाएंगे जरूर, इसलिए जन्म का अभाव नहीं होगा बिना ज्ञान के निमित्त विद्यमान होने से। तो जिस निमित्त को बताया जा रहा है संचित रूप, पूर्व पक्षी कहते हैं कि नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास रूप जो दुख है ये उन्हीं कर्मों का फल है जिनका आप कह रहे हो फलोपभोग नहीं हुआ करके। तो जीवन भर नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहें तो कोई दूसरा वो नहीं होगा। फल तो होना नहीं नित्य कर्म के अनुष्ठान से, और नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय आयास रूप दुख हो रहा है, यह दुख उन्हीं पूर्व संचित कर्मों का फल है, इसलिए वो भी भोगे गए एक प्रकार से नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय। इसलिए जन्म का कोई निमित्त न होने से बिना ज्ञान के ही स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष हो जाएगा। ये जो कथन था इसमें ये कहा गया, इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व शरीर छोड़ते समय जो कर्म फलोन्मुख नहीं हुए थे उन्हें संचित कर्म कहा जाता है, और जो पूर्व शरीर छोड़ते समय इस जन्म में फलोन्मुख हुए कर्म हैं इस जन्म के लिए उन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। तो ये सिद्धांत तो उचित है कि प्रारब्ध का मात्र फलोपभोग होता है संचित का नहीं, और नित्य कर्मों का अनुष्ठान आयास दुख संचित कर्म का फल मानेंगे तो जिन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए ये शरीर प्रारंभ हुआ उनसे अतिरिक्त कर्मों का फल भी इस शरीर में माना जा रहा है ऐसा कहना पड़ेगा, तब तो आपत्ति आएगी। स्वर्ग का फलोपभोग करने के लिए जिन कर्मों से देवता शरीर बना उस शरीर से उन कर्मों का भी फलोपभोग तथा अन्य नारकीय दुख दिलाने वाले संचित गत पाप कर्मों का भी फल फलोपभोग मानने की आपत्ति आएगी। लेकिन यह पूर्व पक्षी को इष्टापत्ति नहीं है, इस अनिष्टापत्ति को टालने के लिए मानना पड़ेगा संचित का फलोपभोग प्रारब्ध से प्राप्त जन्म में नहीं होता, उसके लिए अन्य ही जन्म लेना पड़ेगा। तो फिर संचित का नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख नहीं माना जाएगा फल। एक ये दोष आया अनुपत्ति अनिष्टापत्ति। दूसरा ये कहा जा रहा है कि आप में अप्रकृत वादित्व नामक दोष भी आएगा। वो इस प्रकार आएगा कि प्रकृत तो है संचित कर्म का क्षय नहीं होता, और आप कह रहे हो कि जो अनारब्ध कर्म फल है यानी संचित कर्म है दुरित रूप, उसी का नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप फल है, तो ये अप्रकृत अर्थ का कथन है। का मतलब प्रारब्ध से अतिरिक्त संचित कर्म का भी फलोपभोग मान रहे हो, ये अनुचित है, ये अप्रकृतवादिता है। इस अप्रकृतवादिता नामक दोष को टालने के लिए यदि मीमांसक ये कहते हैं कि हम ये जो कह रहे हैं पूर्वकृत दुरित का फल नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख है, उस समय ये संचित और प्रारब्ध ऐसे दो विभाग पूर्वकृत दुरित के न करके एक ही विभाग जितना भी पूर्वकृत दुरित है वो सब का सब फलोन्मुख ही हुआ है यानी प्रवृत्त फल कर्म ही है, प्रारब्ध ही बन करके आया है। पहले अनेकों जन्मों में किया हुआ संचित सब का सब प्रारब्ध बन करके अभिव्यक्त हुआ है, और उनका फलोपभोग मान रहे हैं नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो इस पक्ष में ये दोष बताया गया कि संचित कर्म का ही दुरित संचित का ही फल नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख है इत्याकारक जो विशेषण है उसके वैयर्थ्य की आपत्ति, क्योंकि सारा का सारा दुख ही जितना भी पूर्व जन्म कृत पाप था वह अभिव्यक्त हुआ है प्रारब्ध बन करके, तो उस सारे दुख ही उसी के फल हैं। इसलिए विशेषण देना कि कोई संचित नामक अलग कर्म तो रहा नहीं, तो पूर्व कृत संचित का फल नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख है, यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, एक दोष। और दूसरा दोष ये बताया गया कि नित्य कर्मानुष्ठान का विधान भी व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए कि जैसे पुण्य कर्म का फलोपभोग करने के लिए किसी कर्म विशेष का विधान नहीं करना पड़ता ना, वह प्रारब्ध होने से भोग मात्र से ही क्षीण होता है। पुण्य कर्म का प्रारब्धगत, पुण्य कर्म का सुखात्मक अनुभव करने से ही क्षय हो जाता है। जैसे ऐसे ही प्रारब्ध बन करके प्रकट हुए पूर्वकृत समस्त दुरित, उनका भी दुखात्मक फलानुभव करने मात्र से ही क्षय होगा। जैसे पुण्य कर्मों का हो रहा है तो उसका भोग करने के लिए और नित्य कर्म का विधान ये अनुपपन्न होगा, क्योंकि नित्य कर्म का दूसरा कोई फल मानते नहीं मीमांसक। वो केवल प्रारब्ध बन करके प्रकट हुए दुरित कर्मों का फलोपभोग करने के लिए मात्र उन्हें थकाया जा रहा है नित्य कर्म करा करके उन पापियों को, ऐसा मानते हो तो फिर उनमें प्रारब्धत्व तो कहाँ रहा? ये प्रारब्ध नित्य कर्म का अनुष्ठान कराए बिना भी दुख भुगवाएगा और दुख भुगवा करके वो समाप्त होगा पुण्य कर्म के तरह। तो नित्य कर्म विधान अनुपपत्ति नामक ये दूसरा एक दोष आता है। इस प्रकार ये दोष समान दो दोष होने के कारण, एक तो अप्रकृत वादिता को टालने के लिए ये कल्पना की कि कोई संचित दुरित नहीं होता, सबका सब प्रारब्ध ही होता है, तो अप्रकृत वादिता तो टल जाएगा दोष, लेकिन दूसरे दो दोष आएंगे, विशेषण वैयर्थ्य और नित्य कर्मानुष्ठान विधान अनुपपत्ति। इन दो दोषों को स्वीकार करके ही अप्रकृत वादिता नामक दोष को टाला जा सकता है। एक को हटाने के लिए दो दोष स्वीकार कर लो। और दूसरी बात, ये जो वो कहते हैं कि जैसे नित्य कर्म का दुख अनुष्ठान करते समय होने वाला जो दुख है ये ही फल मानेंगे, तो फिर नित्य कर्म का अनुष्ठान दुख रूप फल वाला होने से उसमें प्रवृत्ति किसी की नहीं होगी, ये एक दोष आता है। इस दोष को टालने के लिए ये कहेंगे कि नहीं, वो तो जीवनादि रूप जो निमित्त है उस निमित्त को मान करके उसका विधान हुआ है, इसलिए भले ही दुखात्मक है तो भी उसका अनुष्ठान यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि के अनुसार करना ही है सनिमित्त होने से। इस प्रकार यदि नित्य कर्म को सनिमित्त मानते हैं तो दूसरी आपत्ति ये आती है कि जैसा प्रायश्चित्त सनिमित्त है ऐसे नित्य कर्म भी हो गया सनिमित्त, तो प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करते समय होने वाला जो दुख, उस दुख को माना गया प्रायश्चित्त जिस पूर्व ज्ञात पाप रूप निमित्त के कारण किया जा रहा है उस निमित्त का फल। ऐसे नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास भी पूर्वकृत पाप का फल न होकर के मानना पड़ेगा जीवनादि निमित्त रूप जो निमित्त हैं उसका फल जीवनादि का। और क्योंकि दोनों में साम्य है सनिमित्तकत्व रूप, या एक आपत्ति आती है अनिष्टापत्ति, न कि पूर्वकृत पाप का फल न हो करके जीवनादि निमित्त का फल मानना पड़ेगा, तब भी दुरित का फलत्व सिद्ध नहीं होगा नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख में, ये सब अनुपपत्तियां सिद्धांति बता रहे हैं केवल कर्म से मोक्ष मानने वाले मीमांसकों के मत में। इसी तरह और भी दोष आते हैं पूर्व पक्षी के मत में, वे बताए जा रहे हैं किंच अन्यत इत्यादि से, यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि अपि क्या नाम है अथ तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्त दुःखं फलं जीवनादि निमित्तं अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयासं जीवनादि निमित्तस्य एव तत् फलं प्रसज्येत नित्य प्रायश्चित्तयो नैमित्तिकत्व अविशेषात। यहाँ तक की चर्चा हो गई है 465 नंबर पृष्ठ तक की, आगे हैं 465 नंबर पृष्ठ पर ही किंच अन्यत इत्यादि प्रसज्जेत का अर्थ है प्रसंग प्राप्त होगा, जीवनादि निमित्तस्य एव तत्फलं प्रसज्जेत का अर्थ है कि जीवनादि रूप जो निमित्त है नित्य कर्मानुष्ठान का, उसी का फल नित्य कर्मानुष्ठान आयास रूप दुख है ये प्राप्त होगा, प्रसज्जेत का अर्थ निकलेगा। अब किंच अन्यत इत्यादि को देखिए, किंच अन्यत नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादे अनुष्ठान आयास दुःखस्य तुल्यत्वात् नित्यानुष्ठान आयास दुःखम् एव पूर्वकृत दुरितस्य फलम् न तु काम्यानुष्ठान आयास दुःखम् इति विशेषो नास्ति इति तदपि पूर्वकृत दुरित फलम् प्रसज्जेत। तो ये कहते हैं नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादे अनुष्ठान आयास दुःखस्य तुल्यत्वात्। अग्निहोत्र कर्म दो प्रकार का है, एक नित्य अग्निहोत्र दूसरा काम्य अग्निहोत्र। तो नित्य अग्निहोत्र का फल है प्रत्यवाय न होना मात्र, और काम्य अग्निहोत्र का फल माना जाता है स्वर्ग आदि। तो दोनों नित्य कर्मानुष्ठान और काम्य कर्मानुष्ठान, इन दोनों का अनुष्ठान करते समय होने वाला जो दुख है वो दुख समान है, दुख में समानता होने से ये कहना कि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख ही पूर्वकृत दुरित का फल है और काम्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते समय होने वाला दुख वह पूर्वकृत दुरित का फल नहीं है, ये नहीं बनेगा दोनों में समानता होने से। तो किंच अन्यत नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादि अनुष्ठान आयास दुःखस्य तुल्यत्वात्। तुल्यत्वात् का अर्थ है एक रूपत्वात्, दोनों दुख कर्मों का अनुष्ठान आयास रूप दुख एक समान है। तो नित्य अनुष्ठान आयास दुःखम एव पूर्व दुरित दुरितस्य फलम न तु काम्यानुष्ठान आयास दुःखम इति विशेषो नास्ति। तो जब दोनों कर्मों का अनुष्ठान आयास दुख एक जैसा है तो उनमें यह भेद करने वाला कोई हेतु नहीं है भेदक, कि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख ही पूर्वकृत दुरित का फल होगा, काम्य अनुष्ठान आयास दुख को पूर्वकृत दुरित का फल नहीं माना जाएगा, ऐसा अंतर करने वाला कोई न होने से यह अंतर सिद्ध नहीं होगा, भेद सिद्ध नहीं होगा। तो विशेषो नास्ति इति तदपि पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्जेत। तो मान कोई भेदक न होने से ये मानना पड़ेगा नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख के तरह काम्य कर्मानुष्ठान आयास दुख भी पूर्वकृत दुरित का ही फल है, ये प्रसंग आएगा। और इस प्रसंग को मीमांसक इष्टापत्ति नहीं मान सकते। यदि इष्टापत्ति मानेंगे तो उनका जो अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर ये कल्पना करना है कि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख पूर्वकृत कर्म का दुरित का फल है करके ये अनुपन्न होगा, ये दोष बता रहे हैं। यदि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख के तरह काम्य कर्मानुष्ठान आयास दुख भी पूर्वकृत दुरित का ही फल मानते हैं तो जो दोष आता है वो दोष बताया जा रहा है। तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात् तद विधान अन्यथा अनुपपत्ते च नित्य अनुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित फलम इति अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्ना। तो ये कह रहे हैं कि तथा च सति का अर्थ है पूर्वकृत दुरित का ही दोनों काम्य तथा नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख फल है ऐसा मानने पर ये तथा च सति का अर्थ निकलेगा। नित्यानां फलाश्रवणात् तद्विधान अन्यथा अनुपपत्ते च नित्य अनुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित फलम इति अर्थापत्ति कल्पना अनुपपन्ना। इस कल्पना की असिद्धि ये दोष आता है। ये कल्पना अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर किस प्रकार करते हैं वे लोग कि इस प्रकार करते हैं कि नित्य कर्मों का तो कोई फल नित्य कर्म के विधायक वाक्य में नहीं बताया गया है। जैसे काम्य कर्म के विधायक वाक्य में काम्य कर्म का फल बोधक पद विशेष होता है स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि में, स्वर्ग ये फल का बोधक पद है विधि वाक्य में। ऐसे नित्य कर्म के विधायक वाक्य में कोई नित्य कर्म का फल विधायक फल बोधक पद प्रयोग नहीं है, इसलिए माना जाता है कि नित्यानाम फल अश्रवणात् यानी विधि वाक्य में नित्य कर्म के विधान के समय नित्य कर्म का फल विशेष बोधक पद प्रयोग न होने से ये नित्यानाम फलाश्रवणात् का अर्थ है। तद विधान अन्यथा अनुपपत्तेश्च, और निष्फल साधन का विधान होता नहीं है इसलिए क्या होगा कि पूर्व पक्षी कल्पना करते हैं नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित फलम। तो पहले किए हुए पापों का फल है नित्य कर्म का अनुष्ठान आयास रूप दुख, ऐसी जो अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर कल्पना की जाती है मीमांसकों के द्वारा वह कल्पना सिद्ध नहीं हो पाएगी। इति कल्पना अनुपपन्ना। आगे और एक दोष बता रहे हैं कि एवं विध अन्यथा अनुपपत्ते, एवं विधान अन्यथा अनुपपत्ते अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त फलत्व अनुमानाच्च नित्यानाम। तो एवं यानी काम्य कर्मवत, काम्य कर्मों को दृष्टांत के रूप में उपस्थित करने के लिए एवं शब्द है। इसलिए एवं का अर्थ निकलेगा काम्य कर्मवत। विधान अन्यथा अनुपपत्ते, तो काम्य कर्मों का फल बताए बिना जैसे विधान नहीं होता, इसलिए फल फल फल होता है उनका। ऐसे ही नित्य कर्म का भी विधान हो रहा है, नित्य कर्म भी विहित है, तो ये विधान बिना फल के अनुपपन्न है। शास्त्र भले ही विधान कर ले, लेकिन प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते न्याय के अनुसार शास्त्र के विधान मात्र से बुद्धिमान व्यक्ति की प्रवृत्ति शास्त्र ने बताए हुए साधन का अनुष्ठान करने के लिए नहीं होगी, जब तक उसे कुछ फल उस साधन का प्रतीत नहीं होगा। इसलिए नित्य कर्मानुष्ठान के फल की कल्पना करनी पड़ेगी। विधान अन्यथानुपपत्त्या, और दूसरा एक हेतु बता रहे हैं, अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त फलत्व अनुमानाच्च। एक तो विधान बिना फल के अनुपन्न है, विधान कर भी देंगे तभी वो व्यर्थ ही होगा प्रवृत्ति न होने से। और दूसरी बात एक ये कहते हैं कि नित्य कर्म का फल नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से अतिरिक्त भी होता है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। नित्य कर्मों को पक्ष बना करके एक अनुमान होगा, नित्यानि कर्माणि आयास दुखातिरिक्त फलानि विहितत्वात् काम्य कर्मवत्, ऐसा एक अनुमान रहेगा। इस अनुमान में नित्य कर्म है पक्ष और अनुष्ठान आयास दुखातिरिक्त फलकत्व है साध्य, और हेतु है विहितत्व, दृष्टांत है काम्य कर्म। तो यत्र यत्र विहितत्वं तत्र तत्र अनुष्ठान आयास दुखातिरिक्त फलकत्वं यथा काम्य कर्म। तो काम्य अग्निहोत्र का फल काम्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से अतिरिक्त है स्वर्ग जैसे, और उसमें विहितत्व भी है। तो यत्र विहितत्वं तत्र अनुष्ठान आयास दुखातिरिक्त फलकत्वम, ये जैसे हैं ऐसे ही यहाँ विहितत्व तो है नित्य कर्म में, यानी व्याप्य रह रहा है, तो उसका व्यापक जो अनुष्ठान आयास दुखातिरिक्त फलकत्व है, तो धूम कहीं दिख रहा हो तो जिस स्थान पर धूम दिख रहा है अग्नि नहीं दिख रहा है, वहाँ धूम दर्शन से अग्नि की कल्पना की जाती है। जैसे ऐसे अनुष्ठान आयास दुखातिरिक्त फलकत्व ये जो साध्य हैं व्यापक, वह नित्य कर्मों में नहीं दिख रहा है, लेकिन विहितत्व रूप उसका व्याप्य दिख रहा है। तो धूम दर्शन से जैसे अग्नि का निश्चय किया जाता है, ऐसे अनुष्ठान आयास दुखातिरिक्त फलकत्व का व्याप्य विहितत्व रूप धर्म को नित्य कर्मों में देख करके उनका व्यापक जो अनुष्ठान आयास दुखातिरिक्त फलकत्व है उसका अनुमान होगा। पर्वत में धूम देख करके वन्नी का जैसे अनुमान होता है, उसे यहाँ पर कहा इन शब्दों से कि अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त फलत्व अनुमानाच्च। ये दो हेतु किसमें हैं? इसमें नित्य कर्म अनुष्ठान आयास रूप दुख से अतिरिक्त फल वाला होगा, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में दो हेतु हुए, विधान अन्यथा अनुपपत्ति रूप एक हेतु और दूसरा अनुमान। इन दो से ये निश्चय होगा कि नित्य कर्म का एक अनुष्ठान आयास रूप दुख से अतिरिक्त भी फल होता है काम्य कर्म के तरह, अतिरिक्त फल होता है। और ये अतिरिक्त फल सिद्ध हो जाएगा यदि, तो विरोध उपस्थित हो जाएगा। इसलिए ये पूर्व पक्षी का कथन कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता, ये असिद्ध हो जाएगा। इसे आगे कह रहे हैं विरोधाच्च, इससे तो विरोधात अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख ही दुरित कर्मों का फल है ये कहना नहीं बनेगा, ये कहा जा रहा है। इसमें हेतु बताया जा रहा है एक विरोध भी। विरुद्धं च इदं उच्यते, यानी अनेकों हेतुओं से पूर्व पक्षी का जो मानना है उसे गलत बताया जा रहा है। ये नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख पूर्वकृत दुरित का फल है ये पूर्व पक्ष की मान्यता अहेतुक है, इसका साधक कोई प्रमाण नहीं है, अप्रामाणिक कल्पना है ये बताया जा रहा है। इस कल्पना में अप्रामाणिकत्व दिखाने के लिए कई एक बातें बताई जा रही है, इसीलिए अर्थापत्ति प्रमाण और अनुमान प्रमाण से नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख से अतिरिक्त फल वाला भी होता है काम्य कर्म के तरह ये भी बताया। वो अतिरिक्त फल हुआ तो दुरित कर्म का फल केवल नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख मात्र है ये सिद्ध नहीं होगा ना, तो कल्पना अनुपन्न हो जाएगी। वो अतिरिक्त फल है कर्मणा पितृलोक करके जो सामान्य श्रुति है उस श्रुति में कर्म शब्द से नित्य कर्मों को ही लिया जाता है, और वो पितृलोक शब्दित स्वर्ग की प्राप्ति ये फल बताया जाता है। ये उन लोगों के लिए जो इष्टम में शात अनिष्टम में मा भूत ऐसी सामान्य कामना से युक्त चित्त वाले हैं, संसार के अंदर ही मुझे इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट यानी दुख की प्राप्ति न हो, इष्ट है सुख, हमें सुख प्राप्त हो जाए दुख न हो, इस कामना से युक्त चित्त हैं जिनका और नित्य कर्म करते जा रहे हैं, उन्हें उनकी कामना के अनुसार संसार अंतःपाती सुख स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है और अनिष्ट यानी दुख नहीं होता। जितने समय तक वो नित्य कर्म का फल भोगना है उतने समय तक, और केवल कर्तव्य बुद्धि से जो करते हैं वो चित्त शुद्धि का हेतु बन जाता है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धः के अनुसार, आत्मशुद्धि यानी अंतकरण शुद्धि, वो चित्तगत मल नामक दोष की निवृत्ति के हेतु बन जाते, वो उनका फल हो जाता। वो चित्त शुद्धि द्वारा विविध दिशा में उनका विनियोग है जो निष्काम नित्य कर्म है। तो विरोधाच्च, अब नित्य कर्मों का फल मानेंगे तो विरोध उपस्थित होता है ये कह रहे हैं। तो विरोधाच्च इसी हेतु का विवरण है, स्पष्टीकरण है कि विरुद्धंच इदम उच्यते नित्य कर्मणि अनुष्ठीयमाने अन्यस्य कर्मणः फलं भुज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एव उपभोगो नित्यस्य कर्मणः फलम् इति नित्यस्य कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम् उच्यते। ये विरोध नाम का दोष बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के मत में। विरुद्धञ्च इदम् उच्यते, कहते हैं आप परस्पर विरोधी वचनों को कहते हो, यानी वदतो व्याघात नाम का दोष आपके मत में है, पूर्वापर विरोध आपके मत में है। कैसे? तो कहते हैं नित्य कर्मणि अनुष्ठीय माने अन्यस्य कर्मण फलम भुज्यते इति, यानी इति इदम विरुद्धम उच्यते, ऐसा लगाना। इति अभ्युपगम्य माने, नित्य कर्म का अनुष्ठान जब करते हैं तो मीमांसक कहते हैं नित्य कर्म से अतिरिक्त जो पूर्वकृत दुरीत हैं उसका फल भोगा जा रहा है, अनुष्ठान आयास दुख रूप जो फल है वह किसका है? वो नित्य कर्म का नहीं अपितु वो पूर्वकृत दुरीत का फल है, ऐसा कह रहे हैं ना। तो अन्य से शब्द से लेना पूर्वकृत दुरीत को, तो अनुष्ठान तो हो रहा है नित्य कर्म का और फल भोगा जा रहा है पूर्वकृत दुरीत का। कहते इति अभ्युपगम्य माने, ऐसा यदि स्वीकार करेंगे, अभ्युपगम्य माने का अर्थ है अंगीकारे सति, ऐसा स्वीकार करने पर क्या होगा? स एव उपभोगो नित्यस्य कर्मणः फलम्, वही उपभोग नित्य कर्म का फल सिद्ध होगा। वही उपभोग का मतलब वो जो नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख, उसे स एव उपभोग शब्द से लेना, वह पूर्वकृत दुरीत का फल सिद्ध न हो करके सिद्ध होगा नित्य कर्मानुष्ठान का ही फल। कैसे? तो कहते हैं ये नियम है, कारण का लक्षण है, कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम। तो नित्यानुष्ठान ये कारण बन जाएगा आयास दुख का, नित्य कर्मानुष्ठान का ही पर्यवसान आयास रूप दुख में हो रहा है, इसलिए जिसके अनंतर जो होता है उसे माना जाता है उसका कार्य, और जिसके अनंतर हो रहा है उसको माना जाता है कारण। तो नित्यानुष्ठान से आयास रूप दुख हो रहा है इसलिए नित्यानुष्ठान को माना जाएगा कारण, और कार्य माना जाएगा किसको? आपके आयास रूप दुख को। इसलिए स एव उपभोग का मतलब दुख रूप जो फल है वह नित्यस्य कर्मण, नित्य कर्म का ही फल सिद्ध होगा। तो नित्य कर्म का फल सिद्ध होगा तो कहते हैं इति नित्यस्य कर्मण फलाभाव। तो इधर तो नित्य कर्म का फल भी मान रहे हो जो सिद्ध हो रहा है, नित्य कर्म के अनुष्ठान से ही आयास रूप दुख हो रहा है, इसलिए वो नित्य कर्मानुष्ठान ये हो जाएगा कारण और फल हो जाएगा वो दुख। तो इनमें साध्य साधन भाव हुआ और आप इधर नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता, वे मात्र प्रत्यवाय दोष को रोकने वाले होते हैं, ऐसा जो आप कहते हो ये पूर्वापर विरोध है। तो नित्यस्य कर्म न फलाभाव इति च विरुद्धम उच्यते, ये विरोध भी आपके मत में है, पूर्वापर विरोध, नित्य कर्म का कोई फल नहीं कहना और नित्य कर्म का फल आयास रूप दुख मानना, ये पूर्वापर विरोध है। ये एक दोष हुआ, इस दोष के कारण भी, विरोध नामक दोष के कारण भी नहीं माना जा सकता नित्य कर्मानुष्ठान मात्र पूर्वकृत दुरीत का फल है, ऐसे अनेकों दोष बताए जा रहे हैं, उनमें से ये भी एक दोष हुआ। और एक दोष बताने के लिए कहा जा रहा है किंच अन्य किंच काम्याग्निहोत्रादौ अनुष्ठीय माने नित्यम अपि अग्निहोत्रादि तंत्रेण एव अनुष्ठितं भवति इति तद आयास दुखेन एव काम्याग्निहोत्रादि फलम उपक्षीणम् स्यात्। तत्तंत्रत्वात्। अब ये कहते हैं काम्य कर्म का अनुष्ठान करते समय भी नित्य कर्म का अनुष्ठान तो करते ही है, नित्य कर्म तो हमेशा करना ही होता है, काम्य कर्म तो कभी कभी होता है लेकिन नित्य कर्म हमेशा होता है। वो काम्य कर्म करते समय भी नित्य कर्म का समुच्चय उनके साथ होता है। तो ये कहते हैं जैसे पूर्वकृत दुरित का नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख भोग से क्षय मान रहे हैं ना, नाश मान रहे हैं, ऐसे कहते हैं काम्याग्निहोत्र का अनुष्ठान करते समय नित्य कर्मानुष्ठान भी कर रहे हैं तो वो नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख हो रहा है तो उसी से काम्य कर्म का फल भी समाप्त हो जाए, ओ दुरित कर्म के तरह, ये मानने की आपत्ति आएगी। ये कह रहे हैं कि काम्य अग्निहोत्रादौ अनुष्ठीय माने, काम्य अग्निहोत्रादि कर्मों का जब अनुष्ठान कर रहा है यजमान उस समय वह नित्य कर्म भी करेगा तो नित्यम अपि अग्निहोत्रादि तंत्रेण एव अनुष्ठितम भवति, का मतलब काम्य अग्निहोत्र के साथ ही इसका भी अनुष्ठान होता है, तंत्रेण का अर्थ है प्रधानत्वेन, वो भी अनुष्ठान होगा। तो तद आयास दुखेन एव काम्य अग्निहोत्रादि फलम उपक्षीणम स्यात्। तो तद आयास दुख यानि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख, जैसे दुरित के फल दुरित को समाप्त कर रहा है ऐसे काम्याग्निहोत्रादि को भी समाप्त कर दें, उनका फलोपभोग उनका भी फल ये दुरित क्या नाम नित्य कर्मानुष्ठान आयास ही माना जाए। उपक्षीणम स्यात् ऐसा क्यों, तो कहते हैं तत्तंत्रत्वात्। तत्तंत्रत्वात् में तत् का अर्थ है नित्य कर्म, तो नित्य कर्माधीन ये काम्य कर्म होने से आगे हैं एक दोष आ गया। दूसरा एक दोष बताया जा रहा है अथ काम्याग्निहोत्रादि फलम अन्यत एव स्वर्गादि तद अनुष्ठान आयास दुखम अपि भिन्नम प्रसज्जेत। यदि कोई ये कहे कि काम्य अग्निहोत्रादि कर्मों का फल दूसरा ही होता है नित्य अनुष्ठान आयास दुख से, भिन्न दूसरा फल है वो कौन है, तो स्वर्ग आदि रूप फल है काम्य कर्म का, ऐसा यदि कहते हैं तो कहते हैं तद अनुष्ठान आयास दुखम अपि भिन्नम प्रसज्जेत। फिर ये मानना पड़ेगा जैसे स्वर्ग आदि ये काम्य कर्म के फल से अतिरिक्त, काम्य कर्म का फल स्वर्ग आदि ये नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से अतिरिक्त फल है, तो काम्य कर्म का अनुष्ठान करते समय होने वाला आयासात्मक जो दुख है उस दुख को भी मानना पड़ेगा नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से अलग, एक जैसा नहीं, भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा। तो तद अनुष्ठान इसमें तद से काम्य कर्म को लेना, तो काम्य कर्मानुष्ठान आयास दुख भी भिन्नम प्रसज्जेत यानी किससे भिन्न, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख से भिन्न ही काम्य कर्मानुष्ठान आयास दुख को मानना पड़ेगा, ये प्रसंग आएगा। और इसे इष्ट नहीं माना जा सकता, इष्टापत्ति नहीं माना जा सकता, इष्ट प्रसंग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, कहते हैं इसलिए कि दृष्ट विरोध है यहाँ पर, प्रत्यक्ष देखा जा सकता है नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख और काम्यानुष्ठान आयास दुख में कोई फर्क नहीं है, दोनों दुख एक जैसे हैं, चाहे काम्य कर्म का अनुष्ठान करो या नित्य कर्म का अनुष्ठान करो, उनके अनुष्ठान में होने वाले प्रयास से दुख को एक जैसा ही माना जाता है, अनुभव में ऐसा ही आता है, इस अनुभव का विरोध होगा, ये कह रहे हैं कि नच तद अस्ति। तत् यानि इन दोनों दुखों का अन्यत्व, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख और आपका काम्य कर्मानुष्ठान आयास दुख, ये दो इन दोनों का अन्यत्व नास्ति, भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? कहते प्रत्यक्ष से दोनों एक जैसे हैं, तो भेद मानेंगे तो दृष्ट का विरोध होगा, दृष्ट विरोधात्। दृष्ट विरोधात् का अर्थ है अनुभव विरोधात्। अनुभव तो दोनों का एक जैसा ही हो रहा, इसलिए इस अनुभव का विरोध होगा। तो नहीं काम्य अनुष्ठान आयास दुखात, केवल नित्यानुष्ठान आयास दुखम भिद्यते। तो ये जो है काम्यानुष्ठान आयास दुख से केवल नित्यानुष्ठान आयास दुख भिन्न नहीं होता है, तो नहीं काम्यानुष्ठान आयास दुखात केवल नित्यानुष्ठान आयास दुखम विद्यते लिखा है, यहाँ पर भिद्यते होना चाहिए, भिद्यते, हाँ भ को व छपा है, भ है ना, भिद्यते। तो नहीं भिद्यते का अर्थ है भिन्न नहीं होता है, न का अन्वय भिद्यते के साथ है, और ही का अर्थ है यस्मात। क्यों दृष्ट विरोध है? कहते इसलिए कि जिस कारण से काम्यानुष्ठान आयास दुख दुख और केवल नित्यानुष्ठान आयास दुख, ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, इनका भेद अलग दोनों का सिद्ध नहीं होता है प्रमाण से। हाँ दोनों एक जैसे हैं, इनका भेद प्रमाण से असिद्ध है। और दोष बताते हुए कह रहे हैं किंच अन्यत अविहितम अप्रतिषिद्धं च कर्म तत्काल फलम न तु शास्त्र चोदितम प्रतिषिद्धम वा तत्काल फलम। तो ये कह रहे हैं कि जो लौकिक कर्म होता है भोजन आदि, इसका तो फल तत्काल होता है, जैसे भोजनादि कर्म पूरा हो जाता है तो उसका फल दुख निवृत्त, क्या नाम, क्षुधा निवृत्ति, भूख की निवृत्ति और तृप्ति देखी जाती है। जिस कर्म की पूर्णता के साथ साथ उसका फल अनुभव में आ जाए उसे कहा जाता है तत्काल फल कर्म, वो है भोजनादि। तो भोजनादि जो लौकिक कर्म है ये तो तत्काल फल वाले हैं, जैसे ऐसे शास्त्र विहित कर्म तत्काल फल वाला नहीं होता लौकिक कर्म के तरह, ये कहा जा रहा है। किंच अन्यत अविहितम अप्रतिषिद्धं च कर्म तत्काल फलम। कर्म के ये दो विशेषण है अविहितम अप्रतिषिद्धम, जो विधि वाक्य का विषय नहीं है, निषेध वाक्य का विषय नहीं है, ऐसा कर्म भोजन का न तो विधान है न तो निषेध है। विधि भोजन का, भोजन को कहा जाता है अविहितम अप्रतिषिद्धम। हाँ वो तो उनका साध्य साधन भाव क्षुधा निवृत्ति और भोजन का प्रत्यक्ष साध्य साधन भाव है, लौकिक प्रमाण से ही निश्चित है। तो जो लौकिक प्रमाण से निश्चित अर्थ है उसका शास्त्र में विधान नहीं होता, वो अविहित होता है। शास्त्र तो उस अर्थ का प्रकाशक होता है जो लौकिक प्रमाण से अज्ञात है, उसका ज्ञापक होता है। तो भोजन का तथा क्षुधा निवृत्ति का जो साध्य साधन भाव रूप अर्थ है, ये शास्त्र से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, वह प्रत्यक्ष से ही लौकिक प्रमाण से ही सिद्ध है। और जो लौकिक प्रमाण से सिद्ध अर्थ है उसे कहा जाता है शास्त्र से अविहित अप्रतिसिद्ध। तो शास्त्र से अविहित तथा अप्रतिसिद्ध जो लौकिक प्रमाण से सिद्ध कर्म है भोजन आदि रूप, उसका वह तत्काल फल वाला होता है। भोजन आदि का फल उसी समय होता है क्रिया पूरी होते ही, ऐसा कहते हैं शास्त्र के द्वारा विहित जो अर्थ होता है उस वो नहीं होता। न तु शास्त्र चोदितम, चोदितम का अर्थ है विहितम। तो शास्त्र विहितम प्रतिषिद्धम वा शास्त्र से विहित जो यागादि और शास्त्र से प्रतिषिद्ध जो हिंसादि, ये तत्काल फल वाले नहीं होते हैं। तत्काल फलम न शास्त्र विहित कर्म तथा शास्त्र निषिद्ध कर्म तत्काल फल वाले नहीं हैं। कहते हैं यदि शास्त्र विहित तथा निषिद्ध तत्काल फल वाला होगा तो क्या होगा? कहते भवेत यदि तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्ट फल शासने च उद्यमो न स्यात्। यदि शास्त्र विहित कर्म दृष्ट फल होगा, तत्काल फल होगा, तो जैसे फिर भोजनादि तत्काल फल वाले होने से शास्त्र से विहित नहीं है, शास्त्र को विधान करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अग्निहोत्रादि यदि तत्काल फल वाले होते तब तो शास्त्र से उनका विधान भी न होता। तो ये कहते भवेत यदि, यानी शास्त्र विहित कर्म यदि तत्काल फल वाला होगा तो कहते तदा स्वर्गादिषु अपि अदृष्ट फल शासने च उद्यमो न स्यात्। तो स्वर्गादि फलक, स्वर्गादि रूप जो अदृष्ट फल है, उस अदृष्ट फलक कर्म का विधान करने में शास्त्र का उद्यम यानी प्रयत्न न होता, जैसे भोजनादि का विधान शास्त्र नहीं करता। स्वर्गादि अदृष्ट फल प्राप्त करने के लिए या अदृष्ट फलक जो अग्निहोत्रादि सकाम कर्म है उनका निष्पादन करने में उद्यम कोई न करता। अग्निहोत्रादीनाम एव स्वर्ग स्वरूप अविशेषे अनुष्ठान आयास दुख मात्रेन उपक्षय। इति कर्तव्यता दी अधिक केतु असति। तो ये कहते हैं अग्निहोत्रादि दो प्रकार का अग्निहोत्र, एक नित्य अग्निहोत्र एक काम्य अग्निहोत्र। उनमें से नित्य अग्निहोत्र का तो अनुष्ठान करके अनुष्ठान आयास दुख मात्र से ही समापन भी हो रहा है, उसका और कोई फल नहीं है और पूर्व पक्ष के मत में। और काम्य अग्निहोत्रादि का तो फल माना जा रहा है स्वर्ग आदि, अलग, ये दोनों का स्वरूप एक होने पर भी ये भेद भी जो माना जा रहा है, दोनों का स्वरूप तो एक है लेकिन एक का स्वर्ग आदि रूप महान फल और एक का केवल अनुष्ठान मात्र से ही स्वरूप का क्षय, कर्म स्वरूप का क्षय, ये भी मानना असंगत सा है, अप्रामाणिक सा है। इसे आगे वाले वाक्यों से कहा जा रहा है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।